Ya da bey de hanımına kızgın olarak, öfkeli olarak gecelerse لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَا. Kadın sabahlayıncaya kadar, sabah oluncaya kadar ne bekler? Buna, bu kadına ne var? Lanet eder. Yani kocanın da böyle hakkı var hanımının üzerinde. Yani bu denge bugün toplumdaki iffet, namus dengeleri neden bozuluyor? Allah Resulü'nün, Allah Teala'nın ve Resulü'nün getirmiş olduğu tavsiyelere, nasihatlere uyulmadığı için kadın bilse ki bu kocası üzerindeki kadının, kocasının üzerindeki haklarından bir tanesi de budur. Bu da icabet etse belki de birçok problem ne yapılacak? Böylece çözülecek. Ama birçok erkek şikayetçi. Hanımının bu konuda kendisine icabet etmediğinden, onun bu davetini yerine getirmediğinden, bu isteğini yerine getirmediğinden şikayetçi. Gidiyor adam sokakta bu arzusunu giderecek insanlar aramaya başlıyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Bir rivayetinde de diyor ki اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا. Kadın kalkar da kocasının yatağından giderse, kocasını terk ederse, küçerse, bu şekilde gecelerse لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. Melekler sabaha kadar o kadına lanet eder. Bir başka rivayet, yine Müslim'in rivayeti, diyor ki aleyhissalatü vesselam وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي. Nefsimi elinde tutan, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki مَا مِنْ رَجُلٍ يَدُعِمْ رَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ. Bir adam hanımını yatağa çağırır. فَتَعْبَ عَلَيْهِ. Ve kadın da bu daveti kabul etmez, gitmezse اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَ عَنْهَا. Bu daha ayrı bir şey işaret ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, bu kocasının davetine icabet etmeyen kadına semadaki, gökteki, bakın hadis demeyin delili var ayrıten, Allah'ın yukarıda, uluvda olduğuna dair. Hadis üstüne semada olan diyor, ne yapmaz? Semada olan, yani Allah-u Teala bu adama diyor, gazap eder. Kadına. Gazap eder, öfkelenir. Hatta kocası ondan razı oluncaya kadar. Yani kocasının ne zaman gönlünü alsa, 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün, demek ki koca ona kızdığı sürece Allah da bu adama gazap ediyor. Sahit. Kadına gazap ediyor. Bu kadına Allah Teala öfkeleniyor. İkinci hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Kocası yanında olan kadının kocasının izni olmadan oruç tutması caiz değildir. Hangi oruç bu arkadaşlar? Diyor ki bir, nafile oruç. İki, eğer başka günlerde tutma imkanı varsa kaza orucu. Kaza orucu da buna girer. Mesela kadının Ramazan ayından tutamadığı özel halinden dolayı, hastalığından dolayı ya da seferden dolayı 10 gün kazası var Ramazan'da. Maşallah kadın da ibadete hırslı, azimli bir bayan. Şevval ayında tutmak istiyor. Daha dur 10 ay var, 11 ay var. Kocası da istemiyor. Bu kadın ne yapamaz? Vacip olmasına rağmen bu kazayı Şevval'de tutamaz. Aynı şekilde nafileyi de tutamaz. Ama diyelim ki on birinci ay, yani Muharrem'den önceki hangi ay oluyor? Zilhicce, Zilkaide, Zilhicce gelmiş. Zilhicce'nin son 10 günü. Kadının da 10 gün kazası var. Ha, orada o 10 gün kazayı ne yapacak? Kocasından izin almadan tutabilir. Çünkü burada Allah'ın hakkı beşerin hakkından önce gelir. Mukaddemdir. Evet, üçüncü hadis. Hani İbn Ömer radıyallahu anhuma, Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi." Hepiniz çobansınız, hepiniz mes'ulsünüz. Ve hepiniz ra'iyyetinden sorumlu olduğunuz insanlardan hesaba çekileceksiniz. Patronsan dükkanındaki işçinden, Evliysen evindeki hanımından, çoluğundan, çocuğundan. Başbakansan, cumhurbaşkanıysan halktan, tebaadan sen sorumlusun. Hesaba çekileceksin. Yani bu işin mesuliyeti var. Sen evdesin, eve televizyonu koymuşsun, millet televizyon seyrediyor. Orada münker kötü sahneler görüyorlar. Müzik çalınıyor. Evdekilerin hesabı çekileceği kadar sen de bu konuda hesaba çekileceksin. Sen vesile ol. İş yerinde bir kadın almışsın, bir erkek almışsın, yan yana çalıştırıyorsun. Bu erkek bu kadından zina ediyor veyahut da haram işliyor. Bunlar hesaba çekilirken sen de hesaba çekileceksin. Gel bakalım buraya. Çünkü sen raisin. Çobansın. Sen hesaba çekilirsin. Yani koyunun iki tanesi kaybolduğu zaman kim hesaba çekerler? Koyunlara denir mi yani? Ne yaptınız, ne ettiniz, niye kayboldunuz? Çoban. Değil mi? Gel bakalım sen. Niye bunlar kayboldu? Niye bunlar telef oldu? Niye bunlar? Senin de hesaba çekileceğin, senin de ilk hesaba çekileceğin insan olduğunu bil. وَالْاَمِيرُ رَاِنْ وَالْرَجُلُ رَاِنْ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ Emir, yönetici, diyor ki çobandır. Sorumludur. Adam evinden sorumludur. وَالْمَرْأَةُ رَاِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ Kadın da kocasının evinden ve çoluğundan, çocuğundan sorumludur. فَكُلُّكُمْ رَاِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عن ابي علي طلق بن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان كانت اردت النور شاهد adam hanımını bir ihtiyacından dolayı çağırır seslenirse o hanımı diyor aleyhisselam fırında olsa bile fırın başında ekmek pişiriyor olsa bile yani ekmek pişiren tandır var ya fırın tandır diyoruz diyor kadın yani işini bıraksın kocasına aksın. Çok önemli arkadaşlar. Yani kız eğer bu ahlakla yetişirse evlendiği zaman zorluk çekmez. Ama evde babaya cevap veren, rahat hazır ol çeken, anneyi görür ise böyle bir hadisleri bilen kocayla evlendiği zaman çok zorluk çeker. Çünkü adamın hakkı bunları istemek. Ne zaman seslenirse kocanın seslendiği her anda hanımın ne yapması lazım? Cevap vermesi lazım. Velev ki diyor Aleyhisselatü Vesselam nerede olsa bile ateşin başında meşgul olsa bile. Beşinci hadis Ebu Hurayra hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا Şayet bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini diyor emrederdim. رَوَهُ التِّرْمِزِي Bu hadis sahih bir hadis. Tirmizi rivayet ediyor. Yani adamın hanımının üzerinde bu kadar büyük hakkı var. Hakkı var. Altıncı hadis Anumni Seleme ki bu hadis zayıf bir hadis. Tirmizi rivayet ediyor. Kultu Anumni Seleme kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyü memraatin mâtet ve zavcu anha râdın dekaletil cennet. Kocası kendinden razı olarak ölen kadın cennete girer. Yedinci hadis Anmuad ibn-i Cebel radıyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle la tu'zi imraatun zavcaha fid dunya illa kâlet zavcetu minel hûril ayn لَا تُؤْذ۪يهِ قَاتَلَكِ اللّٰهِ Muad ibn-i Cemal radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam لَا تُؤْذِي اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا Dünyada eğer kadın, bir kadın kocasına eziyet verir, onun başını ağrıtır, onun derdine dert katar ise hurilerden olan diyor, o adamın diyor, olacak olan eşi bu kadına diyor seslenir. Yeryüzündeki kadına. Der ki لَا تُعْذ۪يهِ قَاتَلَكِ اللّٰهِ Allah seni katletsin. Ey kadın, kocana ne yapma? Zulmetme. Kocana eziyet etme. فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ اِلَيْنَا. O senin yanında ey kadın emanettir, gidicidir. O diyor seni terk edecek. Yani ne kadar bu dünya uzun olursa olsun senin yanından ayrılacak. Sekizinci ve son hadis. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. Kendimden sonra adamlara, erkeklere kadınlardan daha zararlı ne yapmadım diyor, bir fitne bırakmadım. Evet. Bugün de bunu müşahede ediyorsunuz arkadaşlar. Kadınların, özellikle kadınların erkek taifesine nasıl fitne olduğunu görüyorsunuz. Yani adam köyündeyken, evindeyken, sağa sola kafasını kaldırmayan bir adamken şehre gelip azıcık şöyle sağa sola hareket etmeye başlayınca ne fitnelere, kadın fitnesine maruz kaldığını sağınızdan solunuzdan maalesef duyuyorsunuz. Önemli olan buna ne yapmamak? İzin vermemek. Buna düşecek yollara girmemek. Yani kadının fitnesi o kadar büyük bir fitne ki bir işe, bir olaya, bir yani projeye adım attığın zaman dünyayla ilgili özellikle önce ona bak yani. Ha bak. Benden bu işlerimde çalışmamı istiyorlar ama burada bir ne var? Kadın fitnesi var. Bu beni ne yapabilir? Ayağımı kaydırabilir, sürükleyebilir diyerek düşünmen gerekiyor. Evet, burada kalalım. İnşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.